and DJ Young make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people! E 7 fix, începe o nouă săptămână de Kiss, Kiss in the Mix. Salutare, salutare, bine v-am găsit! Astăzi avem o emisiune ceva mai specială, mult mai multă muzică decât de obicei și ceva, ceva mai puține vorbe. Adică o să lăsăm muzica să-și pună cuvântul. Muzica mixată! Lickily at Fall Rivers, prima piesă de astăzi. O să ne trim imediat și cu Voxis, I Just Wanna. Și Deep Central, Music Makes Me Free, Kiss, Kiss in the Mix. Gata, începem la Kiss FM, asculți doar hituri! celebrate I am for all the people in the world. We're gonna celebrate our love. We wanna sing to the world. La munte începe Winter Kiss și vin sărbătorile sâmbăte ajunul Crăciunului. Colindați-vă, prietenii, cât mai aveți timp, intrați pe kissfm.ro/colinda. Aveți acolo o întreagă felicitare pe care o alegeți voi cu textul pe care îl vreți și cu artistul pe care îl doriți, iar mai apoi trimiteți pe mail sau pe Facebook. 40 de minute non-stop hits, continuăm cu Pitbull, Give Me Everything, Maroon 5 și Aguilera, Move Like Jagger și Celia vine cu Is It Love. La Kiss FM asculți doar hituri. Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Let's do it.

side. The little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I swear to the room. The dark shame with the violet in the picture, baby. Like candy, my lollipop is meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm bringing the truth. Sahara sună foarte bine, e numai bun de club, dar și de radio. Suntem în cele 40 de minute non-stop hit și trebuie să vă spunem, v-am tot spus săptămâna trecută, vă mai spunem și acum, am depășit 500.000 de like-uri pe facebook.com/kissfmromania. Și în cinstea acestui număr foarte mare, mâine seară la ora 22 în direct pe Kiss FM și în direct pe Facebook-ul nostru avem o mega surpriză. Nu știm nici noi exact care e surpriza, dar știm că este o mare surpriză. Atât am aflat, atât vă putem spune că este pe Facebook și pe Kiss FM, pe radio, da? Da, în direct la ora 22. De fapt, o știm, dar trebuie să vă spunem că nu o știm, pentru că așa am fost instruit să nu o spunem. Smiley avem chiar acum, Dream Girl, remixul Radio Killer. După care ne întâlnim cu Claudio, Cristo și Tami, Teach Me. Și una mai veche de la Plain Win, Ya Bibi. La Kiss FM, asculți doar hituri. Intră pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it's all sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. O piesă nouă semnată Tony Ray, dacă nu ne înșelăm noi. O să o ascultăm și la Kiss Kiss Mix în curând. Asta pentru că toate piesele în ultima vreme sunt cu Yabibi, Habibi, Yeke, Mete, Yete, Leke, Yeke, Yeke, Dale, Nihete, Dondale, Yale, Zale. Și toate cuvintele posibile, cât mai scurte, cât mai haioase și ușor de reținut. Asta e soluția pentru un hit adevărat. În curând vom cânta numai cu onomatopee. Welcome to Saint-Tropez, un remix, un remix foarte, foarte tare și apoi My Candies cu Evelyn și Patrick Miller. One Night in Ibiza se numește piesa, culmea, aceiași prolucători ca și la piesa pe care urmează să ascultăm. La Kiss FM asculți doar hituri. Get fresh, gotta stay fly, get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la, ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real, you can't see me. You for real, you can't see me. Get fresh, gotta stay fly, fly. Welcome to Saint-Tropez. Hey!

Mix, încheiem acum aproape 40 de minute non-stop hits. Vine Winter Kiss-ul și noi ne gândim la One Night in Ibiza. E, nu e rău. Putem să fugim într-un weekend până la Ibiza să vedem cum arată Ibiza iarna. Da, frumos. Ne mai întâlnim. Plin de zăpadă pe acolo. Bine, nu că vara n-ar fi plin de zăpadă pe acolo, dar sâmbătă, în ajun de Crăciun, ne mutăm la munte, începe Winter Kiss, așa încât stați cu urechile pe Kiss. Vom transmite ca și anul trecut din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal. Mamă, e al treilea sau al patrulea an de Winter Kiss? Al optrelea, nu știu. Facem o pauză scurtă, imediat ne întoarcem cu încă 3 hituri mixate live la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Oric sunt împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Oric, Oric and DJ Ang. Oare, people, ne-am întors în direct la Kiss Kiss in the Mix. V-am pregătit Sean Paul împreună cu Alexis Jordan, Got to Love You, remixul românesc de la Romano DJ. Sara vine cu Missing You. Și ne întâlnim și cu Rihanna împreună cu Calvin Harris, We Found Love. 3 super hituri la Kiss Kiss in the Mix. Dacă vreți să aveți podcastul la zi, intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați sau downloadați gratis. Toate edițiile de săptămâna trecută le găsiți acolo, așadar. Și pentru articole foarte, foarte interesante, vă invităm desigur și pe blogurile noastre pe olix.ro și ovidiustanescu.ro pentru articole noi și mega, mega bestiale. Continuăm așadar la Kiss FM. Asculți doar hituri. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Fall in Love, un super hit internațional de la Rihanna și Calvin Harris. Astăzi dimineață, în programul Andrei Berghe, a fost invitat Grasso XXL la vedete face to Facebook. Și el, ca toți ceilalți artiști invitați, au stat 3 ore în direct pe Kiss FM și tot 3 ore de vorbă cu Kissomanii pe facebook.com/KissFM România. Facem o pauză scurtă, iar după pauză începem alte 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young. Asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Is that you know? Uite cum te ține după pusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ți trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Vre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o

la munte începe Winter Kiss chiar în ajun de Crăciun și pentru că vin sărbătorile, vă invităm din nou pe kissfm.ro/colinda. Colindați-vă prietenii, șefii, iubiții, amanții, pe cine vreți voi, intrați pe kissfm.ro/colinda, alegeți colinda bună sau colinda care vă place cel mai mult și o trimiți, o trimiteți prietenilor de pe Facebook sau care au adresa de mail. Colinda, colinda, colinda. 40 de minute non-stop hits, continuăm mixul de astăzi cu Sahara, piesă lansată la noi în emisiune I Wonder Why sau Yvonne Der Vee, cum mai spunem noi, Dansa cu Dura, un remix foarte tare pentru Don Omar și Lucenzo. Și ne întâlnim și cu Jamie Woon, Shura, DJ Kos, remix. Asta pentru că piesa originală este are talentă, are nevoie de un remix așa power. Cred că dacă am pune piesa originală ar veni direct Crăciun. Ne-ar apuca Crăciunul până s-a terminat piesa, până... La Kiss FM, asculti doar și I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? And then I would hold you and say, I guess I do. Ne întâlnim cu Faraj, Broken Angel. Faraj. Tot acolo. Avem și piesă nouă de la Kanza, lăsată săptămâna trecută la Kiss Kiss Remix Girls. Nica Marena, apoi și Alinka. Și ne întâlnim și cu Anda Adam, o piesă de sezon, așa, Sanie cu Zurgălăi. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Hey, buddy people, Kiss Kiss in the mix. Încă 4 piese mixate înainte de ora 9, înainte de piesa Non-House. Dar înainte să continuăm cu mixul, vă invităm pe blogurile noastre, pe ovidiusănescu.ro și pe olix.ro pentru articole noi, pentru filmulețe, relatări, artiști invitați în studio și așa mai departe. Și, desigur, dacă vreți să aflați cum să scăpați de sughiți în 10 secunde, intrați așadar tot pe blogul nostru sau căutați pe Google cum să scap de sughiți cu DJ Young și Olix. Arașele la Broken Angel, DJ Alligator Remix. Ne întâlnim și cu o piesă nouță, Kanza, Girls, Macarena și Alinga, Get Alive. Și apoi o piesă de sezon de la Ana Adam, Sani cu Zurgălăi. La Kiss FM, asculți doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. țanie cu zurgălăi. Obosit și plin de apă mă duc la ea, că mi-e dragă țanie cu zurgălăi. Țanie cu zurgălăi. Sezon, cum se zice. Acum, dacă nu puteți asculta sau dacă n-ați făcut-o încă, dacă n-ați ascultat Kiss FM pe telefonul mobil, vă invităm să luați telefonul în mână și să vă suiți pe mobilă. Asta pentru că vă invităm să downloadați aplicația mobilă pentru telefonul mobil de pe mobilă. Intrați pe kissfm.ro și acolo în susul paginii, cum este în susul mobilei, adică sus pe ea, aveți cele două aplicații gratuite. Pentru iPhone și pentru iPad și, desigur, aplicația pentru telefoanele care funcționează cu Android. În câteva clipe trecem la piesa Non-House și apoi începem ultimele 50 de minute non-stop hits. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Well, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow. When the finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Can't be true, and I know that he knows I'm a fake. Amintate în ultima oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, la început de săptămână, Olix și DJ Young împreună cu voi. Începem chiar acum, chiar 50 și ceva de minute non-stop hits. Începem cu Fly Project, muzica. O să ne întâlnim și cu piesa nouă a lui John Puzzle. Bine, nouă, de la finalul verii. Este împreună cu Elise, John Puzzle, So Far So Good. Și Donny cu Elena Gheorghe vor veni cu Hot Girls în câteva minute. Sâmbătă de la ora 10 ați ascultat cea mai recentă ediție a Fresh Top 40. O găsiți deja pe kissfm.ro/ft40. Și pentru că deja am început o nouă săptămână, este momentul să intrați pe kissfm.ro/ft40 să faceți propriul vostru clasament. Da, să votați piesele voastre preferate. De asemenea, tot acolo puteți să ascultați piesele din top, să le mixați, să faceți un mix cu ele și așa mai departe. Intrați și abuzați de noua noastră aplicație Fresh Top 40. Kiss Kiss in a Mix, DJ Young și Olix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. El amor me chema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la musica suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male a simpala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor.

feel I'm in love. Pentru o piesă străină, Tenebrake Remix la Kiss Kiss in the Mix. Urmează altă piesă remixată, Antonia vine imediat cu Marionette, Seventh Heaven Remix. Dacă vreți să aveți toate edițiile la zi updatate, ori să le ascultați, ori să le downloadați, intrați pe kissfm.ro/kkm. Antonia, Marionette, Seventh Heaven Club Mix. Ne întâlnim și cu Mamacita, Love Session. După care Dumbalan vine cu o piesă mai veche, Justify Sex. DJ Young și Olix împreună cu voi la Kiss FM. Asculți doar hituri. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Kiss tear it down, then justify. Sex la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi de dimineață la vedete face to Facebook de la 10 în programul Andrei Berghia a venit Grasu XXL. La la la la la la la. Mulți ani. El a stat de vorbă cu Kissomani, dar și cu Andreea Berghia pe facebook.com/kissfmromania. Continuăm mixul nostru cu Raluca Out of Your Business, un remix interesant, mai pe popcorn, așa, de la DJ Screen, Tom Boxer, Morena și Jay Warner, Deep in Love imediat. Și ne întâlnim și cu Rino și Silvia, Feel in Love. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. E luni seara, e început de săptămână, așa că asculți doar hituri, party people! cause I'm dying, cause I miss you so, cause I'm dreaming of you, I'm not lying, it's true, cause I miss you so, I'm not lying no more, cause I feel it, I feel in love, in love with you, cause I feel it, I feel in love, and that is true, cause I feel it, I feel in love, in love with you, cause I feel it, I feel in love, and that is true. Ediție specială cu mai puține vorbe și mai multe hituri mixate. Chiar foarte multe hituri mixate astăzi, pentru că am mai tăiat din vorbele alea. Ce atâta vorbărie? Dacă vreți să știți exact câte hituri au fost, intrați pe facebook.com/KissFM România. Kissomania acolo foarte activ, le numără pe toate, fac tracklist-ul întreg. Bun, mâine seară, undeva după ce se termină Kiss Kiss in the Mix, adică de la ora 22, vă întâlniți cu o surpriză. O surpriză pe care le-am pregătit-o Kissomailor cu ocazia împlinirii a peste 500.000 de like-uri pe Facebook-ul nostru. David Guetta și Usher, Without You, la Kiss. Ține minte aceste cuvinte. Prima oară ai auzit acest set la Kiss Kiss in the Mix. Frankfurt Day. Strictly from the rapping and production. Ladies, you know how we're doing. Slow mo, girl, you have to take it slow. Yeah, take it slow. And I said, girl, I wanna see you moving on the floor. Girl, I wanna see you dancing. Take it slow. Acolo o să găsiți mai multe detalii pe Facebook-ul meu, dar și pe olix.ro, pe blogul meu. Da, i-a dat, l-a sunat Rihanna și i-a zis: "Hey, Mr. Olix, won't you come to my concert?" Hey, ne vedem acolo în Londra, un mic concert. Nu. O să vedem poze pe Facebook-ul lui Olix și pe blogul lui. Ne întâlnim mâine, cum ziceam, de la 7 seara. Voi fi împreună cu Mr. Boba la Kiss Kiss in the Mix. Asta pentru că astăzi am avut o ediție specială. Mâine o să fie o altă ediție specială și mâine nu o să aveți parte de Kiss in the Night, pentru că vine o surpriză de la ora 22. E săptămâna de Crăciun. Pregătiți-vă, sâmbătă ne mutăm la Winter Kiss. Seara frumoasă tuturor. Marian Boba după ora 22 la Kiss in the Night, la Kiss FM. Asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM.